Tędy obok, jeśli chcesz. Co widzisz, wiesz, lubię tempo. Receptuję na to też. Powiedz. Piękne nocy gwieździste, drinki czyste, niekończącą się listę. Kicie bystre, noce na dobre układy. Nie ma sytuacji, że nie damy rady. Wiesz, chwasty spod lawy, spuszczone rolety. Start był dawno, niestety jeszcze nie widzę mety. To tańska jamajka, więc wychiluj na chwileczkę. Usiądź na weczkę, doluj, pokręcimy beczkę. Jeszcze troszeczkę, ruszamy w trasę. Ruchy wykonane, dziś każdy jest tu. A sam mam gotową kiełbasę. Pod to szatańskie plany, człowiek wodzy. Patrz, jestem wzrokiem badany. Te najlepsze wydanie, w nich kości rzucone. Wiesz, grubszy pocztek, tym łatwiej oszony. O Boże, to ona być nie może. Lansuje się baby na maksymalnych nadgorze. Jest dobrze, przemat też ma branie. Luźna gadka, nie wiadomo co się stanie. Wiadomo, człowiek co stać się musi. Nie ma kompletniejszych kroczów, nie miejskich fruzi. Niewinne buzi, dalej mówić już nie muszę. Tymi słowy tego wyobraźnie poruszę. Więc jedno, co? Na wasze lody skruszę. Do kapelach naginę, napinam stąd kuszę. Nie chcesz melanżować, powysać mnie. Będę obok, jeśli chcesz. Co widzisz, wiesz, lubię ten tego, więc reflektuję na to też. Na to też. Stat, telefon odebrany. Lubię te stany, dom wolno stojący. Wiesz jaki film grany. Spoko, wiadomo. Trzymam puszkę czarno-czerwoną. Będzie też muzyka i bla. Będą moi ludzie, przednia zabawa. I nieważne gdzie, ważne z kim. Wywołam chmurę i zarzucę rym. Jeszcze jakieś dotki do przemieszczenia. Póki co, korzystamy z państwowego mienia. Jesteśmy na miejscu, punkt docelowy. Alkohol gotowy, czeka na rozpracowanie. Radar włączony, rozpoczynam rozpoznanie terenu, jeśli wiesz o co biega, przylega. To nie ten stół nielegalnie wywija pupą bardzo spektakularnie. Niebanalnie rozpoczynam akcję, krótkie konwersacje. Choć mała, pokażę ci moją rehabilitację. Później taniec na baletach przy dobrych kasetach. W oparach THC i chmielu degustatorów wielu. Pamiętam, dobrze się bawię, atmosfera gorąca. Mogę się tylko domyślać końca. Rano promienie słońca, podnoszę rolety, orety. Obok leży ta pani, niestety skończone balety. Przekroczyły mnie nie mety. Może ktoś ma jakieś monety, zrzuca na procent. Przedłużymy wkręty o następną dobę. RY, wiesz, że to lubię, znasz moją osobę. Chcesz się wyszaleć, postać mnie, nie chcesz melanżować, powysać mnie. Będę obok, jeśli chcesz. Co widzisz, wiesz, lubię ten tego, więc reflektuję na to też. Na to też. Analiza, wsteczne sytuacje, różne stacje, tam różne libacje. Życia dekoracje, rację ma ten, kto żyje, korzysta. Wie kto chce powiedzieć, wiesz, że mam mowa czysta. Lista za i lista naprzeciwko. Druga mnie nie obchodzi, tylko czemu było negatywy. Niskie loty, wysoko pozytywy, patrząc z perspektywy. Przeważają pozytywy, tu wiesz, kleją się one jak super. Do procentów stóp, bo na rok 2000 będę stał na scenie. Świecił mocno i słońce, łączy koniec końca. Trzymam pozycję, rygryk palety, tworzą koalicję. Do tego mam ambicje, widzisz, nie zgasnę. Gdańsk, Rzeszcza, stacja, sprawdź ekipy ciasne. Mamy własne miejscówki, tutaj gdzie kopce. Na Oriencie 2-4, nigdy nie jestem w klopce. Tu czarne owce, do każdego osztudzi. Więc rzućmy listę gotę, by się chłopak nie trudził. Ja pamiętam, kojarzę, o lepszych już marzę. Cięższej klatki, to zawsze wyważę. Siebie, co wie, o wieczorze. Choć kicia, ustawimy się o dogodnej porze. Wyobraź se loże, baseny, giganty. Od stóp do głów, diamenty, brylanty. Dywan na bąbelki, jabłuszki, butelki. Jeśli jesteś prawdziwa, to bez tego jestem wielki. To bez tego jestem wielki. To bez tego jestem wielki.